come from just the other side of nowhere to this big time lonesome town. They got a lot of ice and snow here, half as cold as all the people I've found. Every way I've tried to go here seemed to bring me down. I've seen about enough to know where I belong. I've got a mind to see the headlights shining on that old white line between my heart and home. Sick of spending Sundays wishing they were Mondays, sitting in a park alone. So give my best to anyone who's left who ever done me any loving way but wrong. Tell them that the pride of just the other side of nowhere's going home. Taking nothing back to show there for these dues I've paid. But the soul I almost sold here and the body I've been giving away, fading from the neon nighttime glow here, heading for the light of day. Just the other side of nowhere, going home. I've got a mind to see the headlights shining on that old white line between my heart and home. Sick of spending Sundays wishing they was Mondays, sitting in a park alone. So give my best to anyone who's left to ever done me any loving way but wrong. Tell them that the pride of just the other side of nowhere's going home. Taking nothing back to show there for these dues I've paid. But the soul I almost sold here and the body I've been given away, fading from the neon nighttime glow here, heading for the latter day. Just the other side of nowhere, going home. Just the other side of nowhere, going home. Het weemoedige geluid van Kris Kristofferson, Just the Other Side of Nowhere. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 13 augustus. We vullen je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, wereldrecordpoging met nieuwe high-tech lichtfiets. Crowdfundingcampagne voor het boek Gedialogeerd. En van stadsdichter tot stemacteur. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Ain't it strange when everything you wanted was nothing that you wanted in the end? Ain't it strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of in the end? Take my hand, take the car, take the clothes. But you can't take the spirit.

Muziek uit 1975 van de Eagles en After the Thrill is Gone. En daarvoor nieuw werk van de Cranberries. In the End was dat. Volgende maand vindt de World Human Powered Speed Challenge plaats in Nevada. En TU-studenten willen daar een wereldrecord vestigen. Herman de Bruin. Deense studenten zijn klaar voor het record met een nieuwe high-tech lichtfiets. Hoe dat record eruit gaat zien, ik ga het vragen aan Sebastian Hartgering. Hij is aan de telefoon en hij is van de Velox 9. En dat is die fiets, hè Sebastian? Ja, klopt. Dat is een fiets die het uiteindelijk moet gaan doen in Amerika. Ja, welkom overigens. Je weet er alles van. Met een team zijn jullie daarmee bezig? Ja, klopt. Want we zijn een team dat bestaat uit 16 studenten. Dan 12 van de Technische Universiteit uit Delft en dan 4 van de Vrije Universiteit uit Amsterdam. Mm-hmm. En samen maken we die speciale fiets. En trainen we ook 2 atleten die uiteindelijk erin moeten gaan fietsen. Jullie zijn technische studenten. Dan denk ik, nou, die high-tech fiets is heel technisch. Maar die VU in Amsterdam, hoe zit die daar dan in? Ja, dat is juist de andere kant. Dat is het meer van de, richting de atleet. Mm-hmm. Dat zijn de bewegingswetenschappers. En die gaan bijvoorbeeld kijken van, hoe moeten we trainen en hoe hard moeten ze uiteindelijk fietsen. En dat is toch wel ingewikkelder dan je zou denken. Ja, je hebt 2 disciplines bij elkaar gebracht en die kunnen allebei zorgen dat die lichtfiets straks een kampioenschap gaat halen. Ja, precies. Ja, dat is het leuke. Dat is een combinatie van mensen en techniek. Ja. Nou kennen we al een lichtfiets. Ik ken ook een lichtfiets die aardig gestrommelend is, die helemaal zo'n cocon heeft. Die zie ik wel eens rijden. Maar hoe ziet die lichtfiets van jullie eruit? Is die nog veel geavanceerder? Ja, hij lijkt er natuurlijk wel een beetje op, omdat het ook een eigen, het is ook een lichtfiets met een gesloten cocon eromheen. Alleen dan veel meer eigenlijk het randje opzoeken. Dus hij is extreem aerodynamisch. Mm-hmm. En het gaat ook een stuk minder om gemak en meer om alles zo klein mogelijk krijgen. Ook alles wat erin zit, dat is wel heel anders. Want het is bijvoorbeeld gemaakt allemaal van carbon fiber. En de aandrijving, je moet een hele grote overbrenging hebben. Ja. Want het wiel moet superveel rondjes rijden op 120 km per uur. Dus mm-hmm. Daar lopen ook allemaal kettingen en dat is allemaal zo efficiënt mogelijk. Ja, want jullie willen het wereldrecord van 121,8 kilometer, precies achter de komma, te verbreken, hè? Ja. Het zijn dus vrouwelijke studenten die bij jullie gaan fietsen. Ja, klopt. Nou, het zijn niet per se studenten, maar het zijn... want we hebben eigenlijk een soort selectie in het begin van het jaar. Mm-hmm. Dan krijg je heel veel aanmeldingen. En uiteindelijk zijn Roos en Jennifer daar dan als beste uitgekomen. En Jennifer die is nu bezig met haar master afronden. Yeah. En Roos die is al aan het werken als de fysiotherapeut. Maar dat zijn de 2 die de sterkste benen hebben. Ja, klopt. Nou, ja, die hadden de sterkste benen. Bij jullie. En ook een vergelijkbare lichaamslengte. Want de fiets wordt uiteindelijk voor allebei gemaakt. Dus je kan niet één iemand hebben die heel lang is en de ander weer heel klein. Nee, want ze wisselen elkaar af dan? Ja. Tijdens de race heb je eigenlijk elke ochtend en avond heb je runs die je kan doen. En dan doen we 's ochtends mee met 2 runs. Dus dan gaat of Rosa of Jennifer. En in de avond hetzelfde, dan wisselen ze elkaar een soort van af. Ligt aan hoe ze worden ingedeeld. Maar... Ja, precies. Dat weet je allemaal nog niet precies. Want wanneer gaat dat gebeuren en waar? De race is van 8 tot en met 14 september. En die is dan in de Nevada-woestijn in de Verenigde Staten. Dus echt een heel eind hier vandaan. Dat is ook een afgelegen plek. En het grote voordeel is dat je daar op... je zit daar op best wel hoog ten opzichte van zeeniveau. Je zit in een lagere luchtweerstand. Dus dan kun je ook net even wat harder gaan voor de wilde. Ja, dus alle omstandigheden worden zo gemaakt dat het eigenlijk dat jullie eigenlijk wel bijna moeten gaan winnen. Ja, klopt. Nou, dat hopen we natuurlijk. Dat hoop je in ieder geval, ja. Ja, want TU Delft heeft wel iets met snelheden natuurlijk. Want we hebben de zonneauto, we hebben voor die hyperloop iets. Dus jullie zijn wel iets verplicht. Ja, klopt. Of voel je dat niet zo? Ja, het zijn ook niet per se concurrenten, maar we zien ze natuurlijk heel veel, omdat ze op dezelfde plek zitten op de campus. Ja. En het is natuurlijk, als andere teams het ook goed doen, dan wil je daar natuurlijk niet bij achterblijven. Nee. Maar we hebben vooral natuurlijk ons eigen doel dat we hebben gezet. En dat natuurlijk. We daar maar het stimuleert wel om dat met elkaar te doen en allemaal aan die snelheid te gaan werken. Of het nou een fiets is of een hyperloop. Ja, precies. Ja, dat zeker. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze ergens een website vinden of sociale media waar het allemaal te vinden is? Ja, klopt. www.hptdelft.nl. Daar staat eigenlijk alle info ook waar op social media te vinden zijn. We zijn ook sinds kort ook bezig met de crowdfunding en daar staat dan ook de informatie op. Oké, dan kunnen mensen dat allemaal zelf vinden. hptdelft.nl zei je? Ja, dan denk ik dat we een beetje weten hoe het allemaal in zijn werk zal gaan. Ik wens jullie heel veel succes straks in die Nevada-woestijn. Is het daar erg warm overigens?

Fingernail Moon van Annie Lennox. Herman de Bruin praat met schrijfster Irene Kampfens. Een boek gedialogeerd. En dat is een boek wat niet een titel heeft waarvan ik denk, hey, daar weet ik precies waar het over gaat. Maar dat maakt niet zoveel uit, want ik ga het vragen aan Irene Kampfens. Ze is mijn gast in de studio op het moment. Ze is auteur van het boek. Ja. Klopt. Welkom overigens. Dank. Gedialogeerd. De ja. titel alleen al intrigeert. Ja, ja, nou, dat is precies de bedoeling. Nou, dan ja. Heb je ja. dat aardig bedacht. Ja. Maar het is niet een woord waar direct een lampje bij mij gaat branden. Nee. Nee, nee. Vertel. Ja, ik heb eigenlijk heel bewust voor deze titel gekozen. Omdat ik de dialoog over het onderwerp waar het boek over gaat op gang wil brengen. Mm-hmm. En omdat ik ook enorm geloof in de kracht van een echt goed dialoog. Want er staat hier een ondertitel. Ik weet niet of die op het boek staat, want ik zie het boek nog niet. Dat is er ook nog niet. Hè? Dat nee. kan ook niet. Is in de maak. Het is ja. in de maak. Krachtvoer voor iedereen die toe is aan een andere blik op eenzaamheid onder de jongere generatie. Ja, dat is een hele mond vol. Ja, hè? Dat is zeker. Ja. Ja. Maar de ondertitel omvat wel waar het boek over zal gaan. Mm-hmm. Mijn insteek is eigenlijk vooral om mensen op een hele andere en vooral positieve manier over eenzaamheid te laten praten, na te laten denken en er ook iets mee te doen. Ja, je hebt het bewust over jongeren. Want ja. wij kennen heel goed eenzaamheid voor ouderen. Dat ja. wordt heel erg gepromoot op het moment ja. dat we daar iets aan moeten doen. Ja. Maar bij jongeren heerst het ook. Ja, absoluut. Ja, je zegt wel van mensen willen het wel vertellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er toch heel veel verborgen eenzaamheid is waar mensen het niet durven of willen zeggen. Absoluut, ja. ja. Maar het boek gaat daarover, geeft tips om er iets aan te doen. Ja. Maar je zei net in de tussenin, het is er nog niet? Nee. En daar moet nog wat voor gebeuren. Exact, ja. Een crowdfundingsactie. Ja, ja. Die hoe ben ik nu gestart. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, omdat het een boek betreft, dus een zogenoemde publicatie, heb ik contact gezocht met Voor de Kunst. Voor de Kunst is een groot platform wat artiesten ondersteunt bij het vinden van gemeenschapsgeld, hè, want dat is eigenlijk mm-hmm. wat crowdfunding inhoudt. En daar ben ik nu een campagne gestart waarmee ik donateurs zoek die willen doneren aan het boek en in ruil voor een donatie een tegenprestatie krijgen. En een van de tegenprestaties kan zijn, voor €25 ontvang je een gesigneerd exemplaar van het boek thuis. Tuurlijk, ja. Maar voor hele grote donaties, en dan heb ik het over €750 of meer, ontvangt een organisatie of een bedrijf mij en mijn organisatie over de vloer om een hele dag een thematische workshops en dialoogsessies over dit onderwerp te organiseren. Als mensen denken, hey, ik wil dat boek wel hebben, maar ik wil er ook wel wat voor doen om het boek uitgeleverd te krijgen. Want het moet nog gemaakt worden. Ja, is het helemaal klaar al? Nee, ik ben deze maanden, en dan bedoel ik tot en met eigenlijk december, ben ik volop bezig met het voeren van interviews. Ik heb ontzettend veel mensen verzameld en benaderd die met mij in gesprek willen over dit onderwerp, vanuit hun eigen deskundigheid mm-hmm. of ervaring. De bedoeling is om in januari en februari echt het schrijfwerk af te maken. En dan gaat er natuurlijk nog een eindredactie overheen. Ja, en vormgeving, moet nog een mooie omslag krijgen. Exact, en zo. Exact. Ja. Ja. Maar mensen kunnen nu al intekenen voor die crowdfundingactie. Zeker. Ze zeggen, nou, dat vinden we een sympathiek doel. Ja, graag ja. zelfs. Ja. Hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen gaan naar www.voordekunst.nl. En als zij dan zoeken op gedialogeerd, komen ze op mijn crowdfundingcampagne. Oké, dat is duidelijk. Dan kan je dat. Gedialogeerd is niet een direct woord wat je dagelijks gebruikt. Nee. Maar even zoeken en dan kom je er wel, ja, denk ik. Ja, mooi initiatief om het zo te doen. Er is nog een hoop werk te doen, maar het boek komt wel af. Ja, absoluut. Ja, want ja, anders zouden mensen denken, ja, ik weet niet of het boek er komt. Dus hoe dan ook, ja, als de crowdfunding niet slaagt, daarmee bedoel ik als het streefbedrag niet wordt behaald, maak ik het boek sowieso af. Ja. Boek komt toch wel. Ja. Boek komt er zeker. Ja. Maar als je er andere mensen bij kan betrekken, is dat mooi mee. Ja, zeker. Heel fijn om dat te horen allemaal van je. De crowdfundingscampagne voor het boek Gedialogeerd. We hebben een beetje begrepen waar het boek over gaat, maar als het er is, dan wordt het nog veel duidelijker. Irene Kamfens, auteur van dat boek, dankjewel voor het gesprek. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen, in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Everything. see just what I was. Show you the loneliness and what it does. You walked into my life to stop my tears. Everything's easy now. I have you. En volgens waren dat Frans Halsema en voor haar een Diana Ross. En When You Tell Me That You Love Me. Voormalig stadsdichter van Vlaardingen, Lokje Boden, deed mee aan het programma The Big Audition voor een nieuwe droombaan, stemacteur. Herman de Bruin praat met hem. Mijn gast is Lokje Boden, stadsdichter van Vlaardingen geweest. Lok, welkom. Ja. Klopt. Geweest, dankjewel. Hè? Ja, geweest, ja. 2015-16. En dan lees ik nu stemacteur. Ja, klopt. Ja. Hoe kom je daar zo bij? Nou, dat is niet eens zo'n heel lang verhaal. Ik werd een aantal maanden geleden getipt door een vriendin. En die zei, bij The Big Audition, een televisieprogramma op de NTR, wat ze in de zomer gaan uitzenden. Mm-hmm. Daar zoeken ze mensen die op een creatieve manier auditie willen doen. En ze zegt, voice-over, stemacteur, dat is echt iets voor jou. Ik zeg, ja, ik lees de advertentie nog wel. Nou, dat duurde even een week. En toen zei ze, heb je die advertentie nog gezien? Ik zeg, advertentie? Oh, tuurlijk, ja. Nou, toen ben ik hem na gaan zoeken en ik dacht, nou, eigenlijk zou ik dat wel heel graag willen. Want ik was jong en onervaren en toen dacht ik, ik zou dat zo leuk vinden om te doen, stemmen. Maar stemacteur? En toen ineens, als dan ineens 30 jaar later die kans voorbij komt, dacht ik, volgens mij moet ik hem grijpen. Ik had inderdaad een e-mailtje gestuurd naar de producent van The Big Audition. En ik denk een week of twee later kreeg ik ineens een telefoontje van... Hallo, wij zouden jou eigenlijk wel heel graag in het programma willen hebben. Kun jij een tekstje inspreken wat wij voor hebben geschreven? Okay. En een video maken van jezelf waarin je jezelf voorstelt. Nou, dat heb ik gedaan. Daar heb ik 40 takes over gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het moet er wel goed op staan. Het moet er natuurlijk goed op staan. Ja. En toen heb ik weer 2 weken moeten wachten. En toen zeiden ze, kun jij op een woensdag en een zondag? En dat was eigenlijk, ik geloof, iets van op een maandag werd ik gebeld of ik woensdag kon komen. Dat was een om auditie te doen. Ja. Auditie doen. Ja. Ja. En daar zat een jury? Daar zat een jury van 3 mensen van het bedrijf stemacteren.nl. Want die zochten iemand. En Ja, ik werd in een spreekcel gezet, zo heet dat. Mm-hmm. En ik moest een tekst inspreken die ik al thuis had gekregen op de mail. Ja, hun tekst dus. Hun tekst. Toen een tekst die ik zo in één keer aangereikt kreeg van, nou, ga deze maar lezen. Dat was een documentaire tekst. En ik moest een trailer inspreken voor het televisieprogramma Klasgenoten met Matthijs van Nieuwkerk. Dus eigenlijk drie verschillende invalshoeken. Ja, en die laatste is best lastig, zo'n trailer inspreken. Want dat doen ze op tijdcode. En dat betekent dat je ziet beeld en onderin staat een tijd. Die loopt. Die loopt. Ja. En dan staat er op je papiertje, je moet op seconde 6 moet je dit zeggen. Nou, dan zie je dus 3, 4, 5, 6. En dan moet je meteen gaan spreken. Ja. Dat zinnetje heb je gezegd en dan bij seconde 17 moet je ook weer. Maar dat luistert heel nauw. Ja, ja, dat want precies. Het muziekje, dat gaat anders tuurlijk. Door jouw stem heen. Of wat Matthijs op dat moment zegt, gaat er doorheen. Dus dat moet echt. Het moet heel precies. Maar daar waren ze heel, heel tevreden over. Oké, dus het zit wel in je dus. Kennelijk. En hoe gaat het nu verder? Want dan ben je stemacteur. Althans, je hebt het gevoel dat je het niet slecht gedaan hebt. Klopt. Goed gedaan. Ja. En dan? Nou ja, ik heb de auditie gewonnen. Dat was een lange, slopende dag van opnames en 3 keer naar de jury toe. Maar niet voor niks. Maar niet voor niks. En ik krijg nu een opleiding tot stemacteur. En dat betekent dat ik verschillende soorten tekstbehandelingen ga meemaken. Je wordt breder opgeleid. Ja, klopt. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat het gelukt is. En nu verder, hè? Nu verder, ja. Vanaf september is de opleiding. En dan verwacht ik dat ik vanaf oktober, november een half jaar heel intensief bij dat bedrijf aan de slag kan. Je wordt er niet beroemd van, want mensen weten niet wie je bent, toch? Meestal niet. Nee. Nee. Dus daar doe je het niet voor? Nee. Nee, ik vind het gewoon heel erg leuk om een bepaalde kleur aan het landschap toe te voegen. Ja, het televisie- of filmlandschap. Ja, ja, precies. Documentaires, en wat dan ook. Leuk om dat te horen allemaal van je. Ja. En je bent ook heel enthousiast om het te gaan doen. Ja, heerlijk. En ik heb er echt zin in. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, gefeliciteerd ermee. Dank je. Dat de jury zo fantastisch voor je heeft gewerkt. En heel veel succes. Yes, gaat lukken. Loke J. Boden, dan hoef ik niet meer te zeggen stadsdichter, maar gewoon Loke J. Boden, stemacteur. Dank u. Yesterday I felt the wind blowing round my shoulder. I feel like I'm getting older. Still I can't forget your face. Separated by a million miles of ocean, my heart still feels the motion, even in this lonely place. Photographs and places I remember, just like a dying ember that's burned into my soul. Even though we walk the diamond-studded highways, it's the country lanes and byways that makes us long for home. Just find my mind has turned to dreaming, making plans and scheming how I'm gonna get back home. But deep down inside I know it's really hopeless. This road I'm on is endless. We climb our mountains all alone. Oh, photograph.

take your dreams down and you stick them in storage. You can have them back some when you paid off your mortgage and loans. Oh, hell with this place, I go it my own way. I stick out my thumb and I trudge down the highway. Someday someone must be going my way home. Stitch the words into my heart with a needle and a thread. Don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're given. You know life's for the living, so live it, or you're better off dead. Don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're given. Life's for the living, so live it, or you're better off dead. Life's for the Living van Passenger en daarvoor Jim Capaldi en Old Photographs. En daarmee komen we aan het einde van de late avond van dinsdag 13 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Michael Johnson heeft het laatste woord. Fijne nacht. Standing by my window, listening for your call. Seems I really miss you after all. Time won't let me keep these sad thoughts to myself. I'd just like to let you know I wish I'd never let you go. And I'll always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I'll always need you. Ever change your mind, I will love you. I wish you'd never left me, but love's a mystery. Break a heart so easily. Oh, the days and nights reveal how much I feel for you. Time has come for me to see how much your love has meant to And I'll always love you. And if you ever change your mind, I will love you. Time like a river keeps on rolling right. Nothing left for me to do, so I watch the river rise. And I'll always love you. Deep